Senzela mwana moninga ozinga na pasi Patelanga na tango alikambo mamona Bondelanga isoki na siliki Mwasi alinga ka presence ya mobalie Otunga bola fonte Mabe bandina yo benanga ye Lokola bato baye bitoluka ikilibo Senzela mwana ya batoi Bondela mwana ya batoi Oh, na sali nito Senzela mwana moninga ozinga na pasi Batelanga na tango alikambo bamona Bondelanga isoki na siliki Mwasi alinga ka presence ya mobalie Oh, toka bola forte Mabe ebandi na yo, benanga ye Nokola bato baye bitoluka ekilibo Senzela mwana ya bato Bondela mwana ya batoi Oh, na sali nindo Senzela mwana moninga ozinga na pasi Batelanga na tangwa likambo bamona Bondelanga isoki na siliki Mwasi alinga ka presence ya mobalie Oh, toka bola fonte Mabe bandina yo, benanga ye Nokola bato baye bitoluka ekilibo Senzela mwana ya batoi Bondela mwana ya batoi Kabasi, bango bali ya kabala taka Bisombula mobimba pantalon moko na nzoto Oh mama Matata ya mwasi na mobali sila tela mokili mama Oh mama mama mama Oh mama Mama abotinga imwasi oyo akonyo kolonga imwasi Zamba pesinga etumbu na pota kabasi bande kompanyo konopana ya bato na yo kamote ma pesi bande ko oh oh oh mama oh mama mama mama mama mama matata ya mosi na mobali si la tela mokili mama mama oh mama mama mama oh mama Abimi azongi koto ne pa ya utite Koma Soki o kende ki kotrete pa fero le bio zonga olia opema Akomi kontu na yo Uti wapi Onzala ki wapi on uti wapi Balofa ki boye oh. Mwasi na bala na mosoro Nani apesi ye autorizasyon Atu ne pa na uti pandeko Oh oh oh mama Oh mama mama mama mama mama Matata ya mwasi na mobali si la tela mokili mama mama Oh mama mama mama Oh mama Likambo nini ata mola takanda mbwa liputa Eva konsaka yo Biso to mona kampwale Oh mama mama mama mama mama Matata ya mwasi na mobali si la tela mokili mama mama Oh mama mama mama Oh mama Oleka wabasi kuna Oleka kuna matata bandeko Bino basi basi bandeko Bino ndeboko poto bison bino moko bokolo biso bino moko boko bala biso bino moko boko nyokolo biso toko sala nini bandeko o bala ni ona mobali matata mikolo yo sona ndako bandeko pona nini boye oh mama mama mama mama mama matata ya mwasi na mobali si la tela motele mama Bangombali akabala taka bisombula mobimba pantalon moko na nzoto oh mama mama mama mama mama matata ya mosi na mobale si la tela mokili papa Salina pasi na libumuyo Sili simbongo bandeko Na medikama na farmasi Zoka zali koko sayo Aebi segele na ebandeko Oh mama Oh mama Mama mama mama mama Matata ya masi na mobali Sila tela mokele mama L'orchestre à soir.